Teraz każdego dnia znajdziesz markowe produkty w obniżonych cenach, nawet do minus 70%. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy. Po 17:00 program Trzeci Polskiego Radia. Czwarty dzień października, jest piątek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis i dobre wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Do Stanów Zjednoczonych wreszcie bez wiz. Prezydent Donald Trump podpisał zgodę na ruch bezwizowy z Polską. Za stworzenie piramidy finansowej i oszukanie kilkuset osób na miliony złotych dostał 6 lat więzienia. Bogusław B. ponownie skazany. Ciemne chmury nad południową Polską. Synoptycy ostrzegają przed ulewami w województwach śląskim i małopolskim. Na początek pilna informacja ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump poinformował o podpisaniu pełnego zniesienia obowiązku wizowego dla Polski. Poinformowała o tym agencja Reutera. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o lotach najważniejszych osób w państwie. O tym poinformowała Kancelaria Głowy Państwa. Ustawa reguluje, jakie loty mają status HET i kto może znajdować się na pokładzie rządowych samolotów razem z VIP-ami. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 30 sierpnia ustawą, każdy lot prezydenta będzie lotem wykonywanym w misji oficjalnej. W lotach prezydentowi będą mogli towarzyszyć członkowie rodziny oraz inne zaproszone przez niego osoby. Natomiast lotem w misji oficjalnej premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu będzie tylko ten związany z pełnioną przez nich funkcją. Rejestr lotów ma prowadzić szef kancelarii premiera. Bogusław B., znany założyciel spółki ArtB, skazany na 6 lat więzienia. Sprawa dotyczyła wyłudzenia pieniędzy poprzez tzw. piramidę finansową, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Oskarżony, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wprowadził w błąd inwestorów, zawierając z nimi przez stworzoną przez siebie siatkę pośredników umowy, których przedmiotem miało być zarządzanie wpłaconym przez nich kapitałem, podczas gdy w rzeczywistości pieniądze wpłacone przez klientów nie były inwestowane zgodnie z umowami, lecz wypłacane jako odsetki klientom, którzy wcześniej zawarli umowy. Według prokuratury oskarżeni w latach 2005-2007 oszukali kilkaset osób, które zainwestowały ponad 33 miliony złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Jeszcze nieco ponad godzinę w sali kolumnowej Sejmu będzie wystawiona trumna z ciałem marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Od południa wiele osób oddaje mu hołd. Powinien być dla nas wszystkich wzorem. Znam jego dokonania, także dużo mu zawdzięczam i wszyscy Polacy również. Chcieliśmy uhonorować w ten sposób marszałka seniora. Uważamy, że to jest nasz obowiązek jako Polaków, żeby w takim momencie być i uczcić taką ważną postać w historii Polski. O 19:00 kondukt żałobny wyruszy do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Pogrzeb marszałka seniora jutro. Ulewy na południu Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem dla południowej części województwa śląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do godziny 9:00. IMGW przewiduje opady deszczu od 30 do 45 mm. IMGW wydał też ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla Zalewu Szczecińskiego. 320 mieszkań powstanie w Toruniu w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Prace mają rozpocząć się w marcu. Dziś został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Poseł PiS-u Krzysztof Czabański podkreśla, że Mieszkanie Plus nie jest typowo socjalnym programem. Jest to program, który jest z jednej strony prospołeczny, ponieważ zaspokaja potrzeby rodzin, zwłaszcza młodych rodzin czy rodzin w trudnej sytuacji, ale z drugiej strony nie ma charakteru stricte socjalnego, ponieważ jest takim swoistym kołem zamachowym w polskiej gospodarce. Mieszkania w Toruniu z rządowego programu mają być gotowe w 2022 roku. Pierwszeństwo w dostępie do nich mają mieć m.in. osoby starsze i niepełnosprawne. Chomik może opóźnić budowę nowego odcinka trasy S7. Wstrzymania prac i przeprojektowania drogi koło Krakowa domagają się od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad działacze z pracowni na rzecz wszystkich istot. Według ekologów na terenie inwestycji żyją chomiki europejskie, gatunek chroniony. Przedstawiliśmy drogowcom dowody, że na terenie budowy jest 55 zamieszkanych nor. Mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot. Chcemy, by została przeprowadzona rzetelna inwentaryzacja przyrodnicza, czego do tej pory nie zrobiono, mimo tego, że drogowcy mieli 5 lat na przygotowanie tej inwestycji. Chcemy wprowadzenia przejść dla zwierząt dedykowany dla tego gatunku, jakim jest chomik europejski. Według analiz, które zamówiła Generalna Dyrekcja, nory chomików nie znajdują się bezpośrednio na terenie budowy, tłumaczy dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński. Spieramy się co do ilości tych chomików i gdzie one występują, czy na trasie głównej, czy tuż obok trasy głównej i tak dalej, bo naszym podstawowym celem absolutnie nie jest pozabijanie pod walcą czy pod koparką chomików. Mamy nadzór przyrodniczy i wykonawcę, który jest zobowiązany do chronienia tych zwierząt. Budowa fragmentu drogi S7 na odcinku między Szczepanowicami a Widomą oficjalnie rozpoczęła się 11 września. I jeszcze raz informacja, która napłynęła do nas przed kilkoma minutami. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał zgodę na ruch bezwizowy z Polską. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Informacje sportowe ma dla Państwa Jan Kałucki. To teraz zacznijmy od złej wiadomości związanymi ze Stanami Zjednoczonymi, bo polscy siatkarze przegrali w Japonii z ekipą USA 1-3 w swoim trzecim meczu Pucharu Świata. Były trener młodzieżowej reprezentacji Polski Grzegorz Ryś tłumaczy, co zadecydowało o tym, że podopieczni Witala Heinena byli gorsi od triumfatorów poprzedniej edycji turnieju. Nieco szwankowało granie pierwszego tempa, czyli akcję środkiem. Skuteczność naszych środkowych była niezbyt duża. Miejmy nadzieję, że w kolejnych spotkaniach jednak będziemy potrafili się zebrać na tyle, żeby grać bardziej skutecznie. A kolejne spotkanie jutro. Przeciwnikami będą Argentyńczycy. Jakub Dyjas odpadł w półfinale debla turnieju World Tour w tenisie stołowym rozgrywanym w Sztokholmie. Polak występujący z nim w parze Belk, Cedric Newting, przegrali z Chińczykami, Fanem Zendongiem i Shushinem 0-3. Bez niespodzianki w Pucharze Świata w rugby Republika Południowej Afryki wygrała z Włochami aż 49-3. Nie było też większych sensacji na światowych kortach. W Tokio Nowak Dziokowicz awansował do półfinału po tym, jak wygrał z Luka Pujem 6-1-6-2, a w najlepszej czwórce turnieju w Pekinie jest Karolina Woźniacka. Dunka pokonała Darię Kasatkinę 6-3-7-6. Teraz piłka nożna, bo za godzinę rozpocznie się 11. kolejka PKO Ekstraklasy. Na pierwszy ogień pójdą zawodnicy Wisły Płock, którzy podejmą Arkę Gdynia. Trener Wisły Radosław Sobolewski. Zespół Arki jest naprawdę zespołem groźnym. Po zmianie ustawienia widać, że ten zespół jest poukładany. Ma w swoich szeregach dużo zawodników kreatywnych, którzy nie obawiają się być przy piłce i wiedzą, co z tą piłką zrobić. Więc będziemy musieli na pewno na to bardzo mocno uważać. I na koniec lekkoatletyka, bo przed nami kolejny dzień zmagań na Mistrzostwach Świata w Dausze. My będziemy trzymać kciuki za Marcina Lewandowskiego, który powalczy o finał biegu na 1500 metrów. Jeszcze nie myślę o finale, najpierw chcę się skupić na tym półfinale. Po co marzyć o medalu, jeśli nie wyszedłbym z półfinału w ogóle. Także skupiam się teraz na tym. To jest dla mnie cel numer jeden i nawet jak trzeba będzie zostawić serce na bieżni, żeby awansować do finału, tak właśnie zamierzam zrobić. Początek tego biegu tuż po 19:00, podobnie zresztą jak kolejne trójkowe wiadomości sportowe. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując bezprzewodowe słuchawki marki Sony z czasem pracy do 20 godzin i z wbudowanym mikrofonem oszczędzisz 40 zł, płacąc tylko 129 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałeś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawice. Sora Forte. Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan Krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca debiutancki album zespołu Hash Cookie. Dom. Zwycięzcy trójkowego konkursu Start na granie. Ciepłe barwy, naturalne brzmienia i żywe emocje. Hash Cookie. Polecamy i zapraszamy. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka.

amerykański rok podatkowy i fiskalny kończy się 30 września. W związku z tym dopiero 30 września zamykane są statystyki. Donald Trump wiedział już, że spełnimy to kryterium, że zejdziemy poniżej 3% wskaźnika odmów wizowych, i że te wizy zniesie, natomiast nie mógł jeszcze ogłosić tego formalnie. Czy ja dobrze pamiętam, że do takiego programu można wejść bezwizowego, ale z takiego programu można również wypaść, prawda? No, to jest bardzo trudno. Jak już wejdziemy, to już praktycznie pozostaniemy w tym programie. Nie widzę takiego możliwości, zagrożenia, żeby wypaść z tego programu. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to że fakt, że już dzisiaj ogłosił to Donald Trump, oznacza, że jakby specjalnie potraktował Polskę, zastosował specjalną procedurę, dlatego że zwykle jest tak, że tak jak mówiłem, rok podatkowy, rok finansowy kończy się 30 września, potem trwa kilka miesięcy podsumowywania, zbierania danych itd., itd., potem te dane są ogłaszane i dopiero potem jest ogłaszane są decyzje dotyczące wstąpienia czy do programu ruchu bezwizowego. To, że już dziś prezydent Trump to zrobił, to znaczy, że jak najszybciej chciał tę decyzję ogłosić i Polaków o tym poinformować. Na razie to jest była ogólna deklaracja o tym, że podpisał to rozporządzenie. Natomiast, no tak jak mówię, no to jest może kwestia kilku dni, może kilku tygodni, być może już. Szczegółów na razie Biały Dom nie podał. Bardzo dziękujemy. Raz jeszcze z Waszyngtonu specjalnie dla Państwa Marek Wałkuski, kwadrans po 17, program trzeci Polskiego Radia. Wracamy do spraw krajowych i to, proszę Państwa, takich dość wstydliwych. Trawniki, ulice, chodniki, a nawet parki i stawy. Niedopałki papierosów można znaleźć wszędzie. Organizacje ekologiczne alarmują, że niedopałki stanowią większy odsetek śmieci pływających w oceanach, aniżeli plastikowe słomki czy butelki. Nawet osoby, które z papierkiem po batoniku biegną kilka metrów do kosza, w przypadku papierosów tracą skrupuły i rzucają je wprost pod nogi. Greenpeace robiliśmy porządki na plażach i w okolicach plaż i tym, co najczęściej znajdowaliśmy na polskich plażach, to były właśnie niedopałki. Katarzyna Guzek z Greenpeace Polska. W ciągu 20 minut udało nam się zebrać 10-litrowe wiadro takich niedopałków. Są również te pety nieraz traktowane jako pożywienie. Ekolog Sławomir Brzuzek. Ostatnio właśnie widziałem taki materiał, na którym dorosły ptak, pisklęta, karmił między innymi niedopałkami papierosów. My przywozimy piasek z Łeby na naszą plażę. Adam Pulit, burmistrz Złotowa. 220 ton, 10 tirów. Dziecko się bawi i wygrzebuje petem. To w jaki sposób Złotów walczy z niedopałkami papierosów? Znalazłem gdzieś w sieci takie propozycje, że spróbujemy samych palaczy skłonić do tego, aby zanim rzuci je, może wziął udział w pewnej zabawie. To są skrzynki, które wymuszają na nim odpowiedź na pewne pytanie, czy chcesz rzucić palenie. Kiedy decyduje się, żeby wrócić do komory pierwszej, tak, lub drugiej, nie, widać efekty, jak głosowali ci palący. Forma tego intrygującego pytania powoduje, że te niedopałki się tam już nie pojawiły. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że niedopałki są zrobione również z plastiku jednorazowego użytku, więc nie rozkładają się szybko w środowisku naturalnym. Ich rozkład może potrwać nawet dekadę. Wszystkie toksyny, które w nich są zawarte, są wtedy na przykład pod wpływem deszczu, wiatru, uwalniane stopniowo do środowiska. Same pety też są z tworzyw sztucznych, bo te filtry już od dawna nie są z bibułki papierowej. To, co jest kłopotliwe w przypadku tworzyw sztucznych, to jest to, że one w środowisku wodnym rozpadają się na drobne elementy, tworząc tak zwany mikroplastik, z którym mamy problem już nie tylko w samych morzach i oceanach, ale on zaczyna krążyć w całym środowisku naturalnym. Drobinki plastiku, mikroplastiku można znaleźć już również w powietrzu, które wdychamy, w wodzie pitnej, w soli morskiej. Co się najgorzej zbiera? Właśnie myślę, że to chyba to szkło, pety. Pety też. Tego jest sporo. Ale to jest straszne, wie pani, że ludzie, którzy palą, nie zabierają tego na przykład do kosza, tylko zostawiają pod sobą. Nie wiem, na co liczą, że ktoś inny posprząta po nich. Ja bym prosił, żebyśmy sprzątali również pety. Proszę mi wierzyć, wystarczą rękawiczki, żeby pet nam nie zrobił krzywdy, a jak go podniesiemy, wrzucimy do worka i wrzucimy do śmietnika, to wtedy nie zrobi krzywdy nikomu. O niedopałki i papierosów pytała Monika Suszek. 19 minut po 17 to René Zellweger i Sam Smith. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river. Króciutko, pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Halo, halo? Dzień dobry, słyszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja myślę, że chyba znalazłem powód wesołego nastroju redaktora Wałkuskiego. Aha. Ja myślę, że te jabłuszka lekko sfermentowały. Jabłuszka tak mają. Może tak być. Zresztą ponoć z sukcesem wielu kierowców tak się właśnie tłumaczy. Kłaniam się panu. Away in the tide. Oh, it's quiet and peaceful on the other side. Forget your troubles, get happy, your cares fly away. Shout hallelujah, get happy, get ready for your judgment day. Come on, get happy, save your cares away. Shout hallelujah, get happy, get ready for the judgment day. Sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Shout hallelujah, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready. Get ready. Get ready for the judgment day. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry. Dzień dobry, dzień tak dobry. Tak szybciutko dzisiaj, bo wiem, że pani profesor spieszy się do salonu piękności. Po co do tego salonu, takie... to ja nie wiem, ale w tej sytuacji bardzo proszę, przechodzimy do listów. Listy do pani profesor. Pan Andrzej ze Szczecina napisał, chciałbym panią prosić o znalezienie żeńskiego odpowiednika określenia mąż stanu. Coraz więcej takich pań, napisał słuchacz, które moim zdaniem zasługują na taki tytuł. Tak, mąż stanu. Otóż można powiedzieć, że żeńskim odpowiednikiem męża stanu jest mąż stanu. Aha, takie zaskoczenie. Takie zaskoczenie. Podobnie mąż zaufania to mężczyzna. Czyli nie ma... I mąż zaufania nie ma, kobieta. Nie ma żony zaufania, tak? Nie już ma żony zaufania. Nie nikomu nie wolno ufać. Tak, dzisiaj oczywiście mąż to mężczyzna, którego jakaś kobieta poślubiła, czyli mąż to jest inaczej małżonek. Poprzednio w ogóle to słowo odnosiło się do mężczyzny, a nie tylko do tego poślubionego. I to, śladem tego jest na przykład przymiotnik męski, prawda? Męski to odnosi się do mężczyzny, dawniej to był mężski. No dotyczy nie męża, jako małżonka, tylko męża jako mężczyzny. Ale jeszcze dalej. Dawniej słowo mąż to był po prostu człowiek, a więc i kobieta, i mężczyzna. Ciekawe. Tak, bo mówimy na przykład, że jacyś ludzie robią coś jak jeden mąż, na przykład wszyscy, tak, czyli prawda? Wspólnie. Wspólnie. I tutaj ta płeć nie jest istotna. Tu nie chodzi o to, że jak jeden mężczyzna, albo jeszcze szczególnie jak jeden mąż, czyjś mąż, tylko właśnie płeć tutaj właśnie nie jest istotna. I tak samo to wyrażenie, które interesuje pana Andrzeja, czyli mąż stanu, i też podobnie na przykład mąż zaufania, czy mąż opatrznościowy, tutaj one wskazują nie tylko na mężczyzn, ale też na kobiety, i tak zostało. I mimo, że kobieta to jest kobieta, a mężczyzna to jest mężczyzna, to mąż zaufania to jest, albo mąż czyli stanu. Czyli ten jest... mąż, krótko mówiąc, jest jak najbardziej na miejscu. Tak, pan Tomasz zauważył, że media kieleckie piszą o korekcie tras autobusowych, używają słowa remarszrutyzacja. W mojej ocenie, napisał słuchacz, to jest językowy potworek. Czy mam rację? Remarszutyzacja. To jest inaczej mówiąc reorganizacja i taka optymalizacja siatki połączeń. Czyli po prostu połączenia autobusowe zostaną tak zmienione, żeby ludziom było wygodniej. Co sądzić o tym słowie? Na pewno w tekstach prasowych moim zdaniem takie słowo nie powinno się pojawiać, bo jest to po prostu bardzo wąski termin specjalistyczny. Na użytek prasy przecież wystarczy powiedzieć zmiana połączeń czy zmiana tras kursowania. Całe dziesięciolecia, jeśli nie więcej, przecież zmieniano w różnych miastach trasy autobusów i jakoś nie wiedzieliśmy, że to jest remarszutyzacja, prawda? Dopiero czyli można powiedzieć na przykład, chciałem pójść do toalety, ale zarządziłem remarszutyzację. I idę do fryzjera na przykład. Albo do salonu piękności. Słowo jest poprawne? No, podstawą tego jest jakaś marszrutyzacja, czyli ustalanie tras autobusu, bo ta remarszrutyzacja byłaby takim ponownym ustalaniem. Czyli wszystko pochodzi od marszruty, tak czy inaczej? No więc najprawdopodobniej, a właściwie na pewno tak, marszruta to jest taka wytyczona droga, na przykład wycieczki pieszej, albo jak pan redaktor powiedział, trasa do toalety. Zapewne w terminologii specjalistycznej to po prostu oznacza trasa autobusu. Zresztą, jak być może pan redaktor też gdzieś jeździł może po wschodnich rubieżach naszego kraju, to zauważył, że na wschodzie Polski i też i w języku rosyjskim mówi się marszrutka na taki autobus, prawda, który kursuje gdzieś tam między miastami. Były takie czasy, kiedy uświetniałem i zaszczycałem. I marszrutkami jeździłem. Tak, pan Paweł zauważył, że ludzie coraz częściej opisują coś, co sprawia, że jest nam miło, przytulnie, że dobrze się gdzieś czujemy, używając słowa atmosferyczny. Niedawno koleżanka zachwalała napisał kawiarnię, mówiąc, że jest atmosferyczna, a innej podobał się film, bo był atmosferyczny. Przepraszam, że się uśmiecham, bo jakieś nadużycie w tym określeniu czuję. Ja też, prawdę mówiąc, ale próbuję dociec, skąd się ono wzięło. Co mi wyszło z tych moich rozważań? A mianowicie to, że kilkanaście lat temu pojawił się przymiotnik klimatyczny w tym znaczeniu. Mówi się na przykład klimatyczna kawiarnia, czy klimatyczne... Wszystko było klimatyczne. Tak, wszystko. Teraz on już troszkę tak odchodzi w zapomnienie. To jest taki, w którym jest jakaś intymność, w którym spędza się przyjemnie czas. No i ta metafora, najpierw mówimy o klimatycznym, powstała dlatego, że jeśli gdzieś jest dobry klimat, właśnie w sensie takim pogody, to lubimy w tym miejscu być. I teraz w tym takim podstawowym znaczeniu, synonimem klimatycznego może być atmosferyczny. Mówimy warunki klimatyczne, warunki atmosferyczne. No i ten atmosferyczny, jak widać, zaczyna przejmować też to, co niesie ten klimatyczny w tym takim znaczeniu przenośnym, czyli właśnie klimatyczna kawiarnia. Tak, ale klimat może być przyjazny. Tak. A atmosfera? Tak, no więc właśnie tak samo możemy sobie wyobrazić, że ktoś jeszcze dalej pójdzie i powie klimatyczna kawiarnia, nie atmosferyczna kawiarnia, tylko pogodowa kawiarnia, bo to też jest jakoś tam, prawda, synonim, ale o to chodzi, że właśnie te wyrazy synonimiczne nie we wszystkich znaczeniach się pokrywają. Tak, nie we wszystkich znaczeniach się je da zastąpić. I tutaj ja bym ten atmosferyczny jednak... ja bym tak nie powiedziała i myślę, że większość z Państwa, którzy teraz nas słuchają, to jednak uszy im trochę więdną. Są takie słowa, które upowszechniają się na tyle, że w zasadzie je już powoli przyjmujemy. Tak, oczywiście, że tak. Na przykład to słynne, o czym rozmawialiśmy, młodzieżowe epickie, prawda? Tak. Wszystko jest teraz epickie, czyli wyjątkowe. Wyjątkowe i pan redaktor też jest epicki. Ależ! Wysłuchali państwo epickiej rozmowy. Kłaniamy się. Dziękuję. Fou du demoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la langue. À quoi bon te faire de la ville? Ne fais donc pas l'imbécile. Je te dis mon ami, c'est la vie. Mais oublie, oublie la. Je vivais un cauchemar, j'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais les dents. Et tout autour de moi, je croyais entendre des voix. Ces voix jour et nuit me disaient ceci: oublie, oublie Loulou. Mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la langue. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la langue. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la don. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la don. Fais un parcours en la tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, stage, voilà. Mais oui, oublie, oublie, loulou. Mais oublie, loulou, oublie, là, non. Oublie, oublie, loulou. Mais oublie, oublie, loulou, oublie, là, non. Et en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle qui m'anime, mon ami, c'est la vie. Mais oublie, là. Merci, Charlie. To była zas 17.30 minęła. Zajrzymy do prognozy pogody. Otóż jutro, proszę Państwa, w sobotę zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu, na południowym zachodzie okresami o natężeniu umiarkowanym. Na wybrzeżu Pomorzu możliwe opady krupy śnieżnej, w górach opady śniegu, temperatura jutro maksymalna od 8 do 13. Nieco chłodniej na terenach podgórskich, tam w granicach 5-6 stopni. A wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni oraz wschodni. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, witamy. Dzień dobry, witam. Wracamy do tematu kredytów frankowych. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówi, że rząd monitoruje sytuację na rynku finansowym po ogłoszeniu wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie frankowiczów. Wczoraj, przypomnijmy, unijny trybunał dał zielone światło dla unieważnienia umów we frankach w Polsce. Powodem są nieuczciwe klauzule dotyczące powiązania kredytów z obcą walutą, której kurs ustala bank. Orzeczenie otwiera frankowiczom drogę do składania pozwów w polskich sądach. Rząd cały czas monitoruje sytuację na rynku finansowym. Oczywiście pojawiają się różne głosy i różne opinie, ale większość tych przynajmniej najbardziej kasandrycznych jest przesadzona i sytuacja jest absolutnie opanowana. Zresztą widać też po reakcjach rynku na wyrok TSUE, że tutaj nic nadzwyczajnie dramatycznego nie powinno się wydarzyć. Ponad 880 milionów euro z unijnego budżetu zostanie przeznaczonych na modernizację polskiego systemu kolejowego. Komisja Europejska przyjęła dwa projekty dotyczące zwiększenia przepustowości i zagwarantowania szybkich oraz bezpiecznych przewozów. O szczegółach Beata Płomecka. Prawie 840 milionów euro zostanie przeznaczonych na modernizację połączeń kolejowych między województwem śląskim a łódzkim w ramach transeuropejskiej sieci transportowej. Chodzi o modernizację linii kolejowej o długości ponad 214 km na odcinku Chorzów-Batory z Duńska Wola-Karsznice. Dzięki tej inwestycji czas przewozu towaru i osób zostanie skrócony o prawie pół godziny. Ponadto osoby o ograniczonej sprawności ruchowej będą mieć łatwiejszy dostęp do infrastruktury kolejowej. Szczegóły drugiego projektu przedstawiła rzeczniczka komisji Natasza Berto. 43 miliony euro zostaną przeznaczone na zakup ponad 930 wagonów do przewozu kontenerów koleją. Celem jest przeniesienie przewozu towarów z dróg na tory kolejowe. To ma służyć ograniczeniu emisji dwutlenku węgla i zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach przez zmniejszenie liczby jeżdżących po nich ciężarówek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś piątek, więc ostatni dzień notowań na giełdzie papierów wartościowych. Mijający tydzień, jak zwykle, na giełdzie podsumuje Emil Łobodziński, dom maklerski PKO BP. To nie był najlepszy tydzień dla krajowych inwestorów. Wszystkie najważniejsze indeksy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie spadły, co jest zgodne z tym, co działo się na rynkach zagranicznych. Słabe zachowanie akcji to efekt dwóch czynników. Po pierwsze, gorszy od oczekiwań okazał się odczyt kondycji amerykańskiego przemysłu. Powodowało to spadki na Wall Street, które przeniosły się także na pozostałe rynki. Drugim czynnikiem, tym razem lokalnym, było oczekiwanie na wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych. Okazał się on zgodny z oczekiwaniami i oceniamy go jako negatywny dla branży bankowej. W czwartek po wyroku mocno zmieniały się notowania banków. Z punktu widzenia spółek wstępne wyniki za trzeci kwartał 2019 roku podały LPP i CCC. W obu przypadkach są one zgodne z naszymi szacunkami i oceniamy je neutralnie. To wszystko w tym serwisie ekonomicznym. Zapraszam jeszcze w przyszłym tygodniu. Zapraszamy na relację z Kongresu Gospodarczego, który zaczyna się już w poniedziałek. Kongresu Gospodarczego 590 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Raz na 4 lata każdy z nas może decydować o przyszłości całej Polski. Nie przegap tego momentu. Wybory parlamentarne 13 października. Sam zdecyduj o losie swoim, swojej rodziny, przyjaciół i kraju. Nie trać głosu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Zaniedbany w programie studiów dla pielęgniarek temat pomocy ciężko i przewlekłe chorym pacjentom podjęła Akademia Opieki Długoterminowej. Postęp w medycynie i sprzęcie rehabilitacyjnym umożliwia chorym korzystanie z wielu udogodnień, także w domu. Jak stosować pomoc, żeby nieść pacjentom ulgę? Odpowiedzi na te pytania pielęgniarki otrzymają na wykładach nowo powstałej Akademii. Z Janiną Strojek, korzystającą z opieki długoterminowej, rozmawiała Ewa Dudzińska. W jaki sposób pani zorganizowała tę opiekę? Najpierw lekarz pierwszego kontaktu. Kieruje? Tak, przychodzi pielęgniarka środowiskowa, która określa, w jakim stanie jest chory i kieruje do poradni długoterminowej. Z tym, że czeka się na to kilka miesięcy. Rozmawiałam z osobami, które korzystają z długoterminowej opieki. Czeka się długo. Najbardziej przykre, a zwłaszcza dla czekającego, są kolejki. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas. Ciągle za mało środków przeznacza fundusz na opiekę długoterminową. Nie każdy może do takiej opieki w ogóle dotrzeć. To są kryteria. Pacjent musi mieć 40 i poniżej w skali Barthel. Nie może mieć powyżej. To jest skala, która określa stan pacjenta, na ile on potrzebuje specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Myślę, że kryteria są bardzo wyśrubowane. No są wyśrubowane. Niewydolność musi być wielonarządowa. Jaki wycinek opieki długoterminowej będzie zagospodarowany przez Akademię? Nauczymy pielęgniarki długoterminowe, jak zapobiegać niedożywieniu. Wykładowca Akademii dr Przemysław Matras. Jak postępować już z rozpoznanym niedożywieniem. Będą również warsztaty zakładania dostępu sztucznego do przewodu pokarmowego, ale w ramach tej Akademii będą poruszane tematy również leczenia ran. Są przecież wspaniałe teraz plastry bez srebrem. Będziemy pokazywali, jak należy ich używać. Czy Akademia jest odpłatna? Nie. Nie jest odpłatna. A to kto za to płaci? Unia Europejska. Opieka długoterminowa wymaga czasu, cierpliwości. Tak. Ja mam teraz pielęgniarkę, która przychodzi co 6 tygodni, zmienia sondę, pobiera badania, później przyjeżdża lekarz, czuje się bezpieczniej, wiem, że mogę zadzwonić czy do lekarza, czy do pielęgniarki. Czy otwarcie dzisiejszej akademii coś pomoże? Bo ja to się boję, że panie wykształcą się, a potem albo nie będą w zawodzie, albo nam wyjadą do Niemiec na przykład. To znaczy, odwrócił się negatywny trend. Myśmy przed 2015 rokiem wydawali średnio około 1300 zaświadczeń kwalifikacyjnych do wyjazdu za granicę. I rzeczywiście wyjeżdża większość młodych absolwentek. I co, to się odwróciło? Tak. W 2000, proszę mi wierzyć, 18 wydaliśmy tylko 430 zaświadczeń. Czyli można się spodziewać, że panie jednak znajdują tu pracę, która jest satysfakcjonująca. Znajdują pracę. Praca znajduje panie, dlatego że poprawiły się wynagrodzenia. To jest około 30% więcej niż było. A akademia spełni jakby jeden z wymogów aktualizowania wiedzy specjalistycznej. Zajmuję się cały czas synem, bo on bez kogoś nie funkcjonuje. Mamy opiekę długoterminową do domu z wentylacji i ma opiekę medyczną w postaci pielęgniarki, lekarza. Te usługi są z ubezpieczenia? Tak, tak. Tutaj akurat nie płacimy nic. O domową opiekę pytała Ewa Dudzińska. 18 do 18 to Hank Williams Jr. I was 8 years old, turned 15, I was stealing the show. Money to burn and the girls are pretty. Didn't take me long to learn that I was born to boogie. When I was 18, I went to Hollywood. I met Elvis and Marilyn and Johnny B. Goode. I got my guitar painted in the California sun. A red Cadillac having too much fun. Cigar and he stuck his hand out. Says, son, now we got a deal for you. We're gonna get it 50,000, make you movie star too. I told him my mama didn't rig no pool. I don't want your money and I don't want your movies, but I can tell you, buddy, I was born. Yeah. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są profesor Jan Żaryn, historyk, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. I doktor Grzegorz Waligura ze studia we Wrocławiu, Instytut Pamięci Narodowej. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panowie, w poniedziałek zmarł Kornel Morawiecki, poseł, marszałek senior w obecnej kadencji Sejmu, no ale przede wszystkim działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, również kawaler Orderu Orła Białego. Jutro zostanie pochowany na wojskowych powązkach w Warszawie. Jaki testament po sobie pozostawił polityczny, bo chyba wszyscy bardzo dobrze pamiętamy te wzruszające słowa, które wypowiedział inaugurując posiedzenie Sejmu obecnej kadencji. Tutaj cytat: mamy obowiązek mówić wspólnym głosem, mamy obowiązek spierając się, dochodzić do porozumienia i służyć Polsce, służyć wszystkim obywatelom. To nasza wielka odpowiedzialność i nasze wyzwanie. Senator Jan Żaryn. Przesłań jest bardzo dużo pozostawionych przez Kornela Morawieckiego. Pierwsze, które wydaje się być w jakiejś mierze najważniejsze, to cały jego życiorys. Ten przynajmniej życiorys, który znamy z jego aktywności publicznej, począwszy od 1968 roku, a szczególnie w czasach, gdy Solidarność musiała zejść do podziemia, i to przesłanie mówi nam w sposób czytelny i oczywisty, że nawet wtedy, kiedy nam się wydaje rzecz niewyobrażalną, to powinniśmy walczyć o odzyskiwanie niepodległości, jeśli kiedykolwiek ją jeszcze stracimy. I to jest taka wizja, która powinna nam towarzyszyć i powinna zostać jakby zapamiętana, wkodowana w nasze dzieje. Tak samo jak w XIX wieku nam próbowali pozostawić taki testament nasi insurekcjoniści, których też bardzo często oskarżano, że są romantykami bez prawa zabierania głosu w sprawach realpolitik. A tym niemniej okazało się, że właśnie ten nasz romantyzm jest na trwałe wpisany w charakter, w tożsamość polską. I Kornel Morawiecki bardzo pięknie nam się wpisuje w ten realizm, widziany zupełnie inaczej niż często jest i był on definiowany na przykład na zachodzie Europy w polityce międzynarodowej. I rzecz jasna, to przesłanie, które jest dzisiaj także bardzo ważne, a które wyrasta między innymi z tego przemówienia, o którym pan wspomina, mianowicie, że Polska ma swoją własną drogę pobytu w tej rodzinie państw, które niegdyś szczególnie nazywaliśmy państwami kapitalistycznymi. To znaczy wspólnota, solidarna Polska, a nie egoizm grup czy osób, które załatwiając swoje prywatne interesy naruszają stabilność reszcie społeczeństwa żyjącego w tej samej wspólnocie. I to jest przesłanie, które oczywiście, że dzisiaj znowu wydaje się nierealistyczne w jakiejś mierze, bo jesteśmy szalenie podzieleni politycznie. No ale właśnie na tym polegały te z uśmiechem zawsze wypowiadane zdania przez Kornela Morawieckiego, że sięgał w tych zdaniach rzeczy niemożliwych. A potem się okazywało, że to jest możliwe. Panie doktorze, chciałem zapytać o postać Kornela Morawieckiego i jego przeszłość historyczną, tą taką bogatą, o której tak naprawdę też dosyć niedużo się mówi, bo politycy, którzy w tej kadencji po raz pierwszy mieli okazję spotkać Kornela Morawieckiego, mówili o nim, że to wyjątkowo spokojny polityk, a kiedy patrzyli wstecz na karty historii, to się okazywało, że to był, no, mówiąc wprost, radykalny działacz. Nawet dzisiaj przeczytałem w jednej z gazet tytuł: Kornel Morawiecki, radykał odrzucony przez trzecią RP. Czy faktycznie w swojej działalności opozycyjnej był tak bardzo radykalny? Znaczy, ja myślę, że to słowo radykalny w pewien sposób zostało stworzone jeszcze w czasach, kiedy Kornel prowadził działalność opozycyjną, dlatego że wybiegała ona w swoich założeniach i jeżeli chodzi o formę działania i o program, który prezentował, znacznie dalej, znacznie szerzej i głębiej niż to, co proponował główny nurt Solidarności. Oczywiście możemy w zależności od oceny swojej, jakby różnie nazywać ten, tą postawę Kornela Morawieckiego. Dla jednych będzie on radykalny, dla innych będzie niezłomny, dla innych będzie po prostu odważny. Kornel Morawiecki to przede wszystkim osoba, która miała w tej swojej aktywności politycznej, zwłaszcza publicystycznej, taką umiejętność dostrzegania pewnych zjawisk, rzeczy, nazywania ich po imieniu znacznie wcześniej niż inne osoby będące również uczestnikami wydarzeń. I tak naprawdę bardzo często dopiero po latach okazywało się, że racja właśnie ma po stronie Kornela Morawieckiego, chociaż jakby współcześni mu często zarzucali mu właśnie jakiś nadmierny radykalizm, czy też romantyzm w poglądach. Natomiast Kornel Morawiecki był tą osobą, która przez całe swoje polityczne aktywność pozostała wierna swoim poglądom, jakby niezależnie od tego, jaką cenę trzeba za nią zapłacić i od tego, jakie przynosiło to korzyści polityczne. Stąd też przez wiele lat znajdował się na marginesie polityki III Rzeczpospolitej, ale wynikało to jakby z bardzo różnych uwarunkowań. A jak możemy tak właściwie najbardziej celnie zidentyfikować, określić Solidarność Walczącą? Czym ona była? Bo niektóre opracowania historyczne mówią, że to organizacja, która stawiała sobie za cel, owszem, odzyskanie niepodległości przez Polskę, ale najlepiej drogą zbrojną. To może ja zacznę, pan doktor dokończy, bo ma tutaj wiedzę zdecydowanie szczegółową i bardzo potężną, zajmując się od lat Solidarnością Walczącą. Z mojej perspektywy Solidarność Walcząca to przede wszystkim oczywiście nurt Solidarności, który powstał w latach 80-81 jako nurt doceniający przede wszystkim klasę robotniczą, robotników, którzy tworzyli tę Solidarność sierpnia 80 roku. Solidarność Walcząca to organizacja niesamowicie sprawna z punktu widzenia celu podstawowego, czyli niewykrycia jej, niewykrycia członków Solidarności. Oni świetnie potrafili się konspirować i jednocześnie organizacja, która użyła do celu, dla którego została powołana, bardzo różnorodne środki. To jest z jednej strony wywiad, rzecz niespotykana na ogół w innych środowiskach opozycyjnych w okresie PRL-u po 1956 roku. Wywiad, który miał sięgać wielu terytoriów, można powiedzieć, bo z jednej strony Związku Sowieckiego, a z drugiej strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na przykład we Wrocławiu. Rzecz jasna także, bardzo bogata prasa podziemna, drukarnie świetnie zakonspirowane i wśród członków Solidarności Walczącej w gruncie rzeczy ta wewnętrzna solidarność, jaka w niej była, wynikała także z tego, że całe rodziny i przyjaciele zostali zaangażowani. Tutaj dla mnie takim przykładem jest rodzina Błażewiczów. Pawła Błażewicza z tej rodziny znam najlepiej i poprzez ten pryzmat widziałem, w jaki sposób ta walka Solidarności Walczącej o niepodległość Polski odbywała się z takim wewnętrznym poczuciem olbrzymiego wzajemnego zaufania, wzajemnej solidarności. No i puenta oczywiście to jest mniej więcej, choć nigdy nie ma kalek bezpośrednich, ale organizacja, która najbliżej powinna nam się kojarzyć z celami i narzędziami, które były także przez tamtą organizację używanymi, a ona oczywiście nazywa się Armia Krajowa. Panie doktorze, można tak określając Solidarność Walczącą podsumować, że to była odpowiedź na stan wojenny? No, na pewno Solidarność Walcząca i cała geneza wiąże się z jednej strony właśnie z odpowiedzią na stan wojenny, z drugiej strony z odpowiedzią na politykę podziemnych władz Związku w pierwszym półroczu 1982 roku i pewien konflikt wynikający z odmiennej wizji potrzeb dalszego działania, używania jakby innych środków w celu aktywizacji społeczeństwa. Między innymi jakby głównym takim jakby elementem przyczyniającym się do konfliktu wewnątrz opozycji solidarnościowej na Dolnym Śląsku w pierwszym półroczu 1982 roku był spór o organizację manifestacji ulicznych, manifestacji patriotycznych, które organizowane były już w innych miastach. We Wrocławiu podzielna solidarność kierowana przez Władysława Fracyniuka sprzeciwiała się tego typu formie aktywności. Natomiast Kornel Morawiecki, który akcentował potrzebę prowadzenia walki, także walki czynnej, stąd później często jest to utożsamiane właśnie z tym, o czym pan redaktor mówił, czyli jakąś walką zbrojną, która ma przynieść niepodległość. I rzeczywiście ten postulat walki czynnej w myśli politycznej, w publicystyce Solidarności Walczącej występował, natomiast bardziej jako taki frazeologiczny element mobilizujący społeczeństwo, niż jako konkretny element aktywności Solidarności Walczącej, bo jednak Solidarność Walcząca przede wszystkim rozwijała drukarnię, rozwijała niezależny obieg. Natomiast był ten postulat oczywiście, czy świadomość tego, że być może w tej walce o wolną Polskę będzie trzeba zapłacić cenę najwyższą i na to członkowie Solidarności byli przygotowywani. Kończy nam się czas, także chciałem jeszcze na koniec zadać takie pytanie, nawiązując do tego, od czego zaczęliśmy, od tego testamentu politycznego Kornela Morawieckiego. Czy panów zdaniem możliwe jest wypełnienie ostatniej woli zmarłego marszałka seniora? Znaczy dla mnie ta ostatnia wola to jednak słowa, które skierował do swojego syna na łożu śmierci. To znaczy, że powinniśmy szukać w Polsce jakiegoś sposobu, by ta wojna polsko-polska się skończyła. To jest, uważam, ten testament, który wydaje się dziś nierealnym do wypełnienia. A właśnie na tym polegały słowa Kornela Morawieckiego, że je wypowiadał, a potem okazywało się, że to on ma rację. Doktor Grzegorz Majura? Można powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko takie w wysokim stopniu mało prawdopodobne do zrealizowania, natomiast to wszystko jest w rękach osób, które mają mandat do sprawowania czy wypełniania tej woli, od tego, czy będą do tego dążyć, czy też nie, więc na pewno jest to możliwe, ale czas pokaże, czy się udało. Pogrzeb Kornela Morawieckiego jutro, ale tymczasem już dzisiaj będzie można oddać hołd zmarłemu marszałkowi seniorowi. Specjalny kondukt pogrzebowy dzisiaj zostanie uformowany przed pomnikiem Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego przy Sejmie na ulicy Wiejskiej. Wyruszy o godzinie 19 i przejdzie warszawskimi ulicami. Zapraszamy do udziału w tym kondukcie. Serdecznie dziękuję. Gośćmi Pulsu Trójki byli dzisiaj profesor Jan Żaryn, historyk i senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. I doktor Grzegorz Waligura, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego komputera z procesorem Intel Core i3, i5, i7 lub AMD otrzymasz pakiet Office Personal w cenie komputera. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule gwarantujemy 2 miliony. No tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej. W tę sobotę w Lidlu łopatka wieprzowa marki Rzeźnik 30% taniej, 9,79 za kilogram. Woda mineralna niegazowana na Łęczowianka 35% taniej, 1,9 zł za butelkę przy zakupie 12. Oraz polskie jabłka czerwone Szampion 42% taniej, 1,99 zł za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy.